zecila mene, našao sam tebe. Hej, bilo moja, siguran sam jedno, ti si ljubav moja. Vrijediš milione, ljepoto od žene, ništa nije skupo, kad si pored mene. Žali Bože para, kome sam ih dao, što te bilo moja, nisam prije znao. Ponovo sam rođen i ponovo živim, jer za Boga molim i kome se divim. Kaži šta ti treba, sve će biti tvoje, izliječila ti si ovo srce moje. Vrijediš milione, ljepoto od žene, ništa nije skupo. Žene, ništa nije skupo, kad si pored mene, žali Bože pa.